राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण द्वितीया बुधवार दुख संबत 2059 26 जून 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीतदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुनावे हम तो कुछ तो कुछ सुनाए जाएंगे आप पूछ लो तो हमें मदद मिल जाएगी। वास्तव में तो भाई भगवान की प्राप्ति करते हैं ये है चीज। मनुष्य के शरीर ये है ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है पूर्णता की प्राप्ति के लिए जिसे प्राप्त करना बाकी सुख रह जाए जानना बाकी रहने पढ़ना बाकी न रहे इसलिए न करना बाकी रहे न जानना बाकी रहे न पढ़ना बाकी तीन बार जानना करना और पढ़ना ज्ञान योग से जानना बाकी रहेगा और कर्म योग से करना बाकी नहीं रहेगा और भक्ति योग से पाना बाकी नहीं रहेगा। तो तीन शक्तियां हैं मनुष्य में, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति से करनी सेवा, ये जानने की शक्ति है उसे जानना आत्मा को अपने तत्व और मानने की शक्ति है वो मानना परमात्मा को। परमात्मा माने ही जाते हैं जाने नहीं जाते। जाने सो जाने से देव धनाई भगवान। एक बात है मानने की, आप जितने भाई बहन बैठे हैं आप विचार करो माँ बाप को मान सकते हैं जान नहीं सकते। पिता के समय तो सही था ही नहीं जाने क्या, माँ के समय में शरीर पूरा बन गया पर किसी को याद हो तो बताओ कि माँ से हमने ऐसे जन्म लिया। इनको केवल मानते हैं। तो जब अपने माँ बाप को भी जानते नहीं तो संपूर्ण सृष्टि के माँ बापों का जन्म हुए जान नहीं सकते। अपने माँ बाप को भी तो संपूर्ण संसार मात्र के माँ बाप को जान नहीं सकते मान नहीं सकते। तो ये करने की जानने के लिए मानने की शक्ति है। तो इसे मानना ही मुख्य होता है जानना नहीं होता। और जहा देते भगवान खुद तब जानता है अपनी शक्ति से जान नहीं सकता। मान सकते हैं भगवान है ऐसा मान सकते हैं। तो ये तीन काम करना है, जानने की शक्ति से सेवा करना है, करने की सेवा करने की शक्ति से सेवा करना है, जानने की शक्ति से अपने स्वयं को जानना है, फिर मानने की शक्ति से परमात्मा को मानना है। ये तीन काम है, तीन शक्ति मुख्य है। तो करने में सेवा, शरीर जो स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो शरीर, और जो रुपया पैसा आदि सामग्री, ये सब की सब सेवा के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, ये सेवा करने के लिए है। जितनी सामग्री है वो सब की सब सामग्री और क्रिया, ये दो सेवा करने के लिए, सेवा करना करना क्रिया, अरे बस दो है, बस दो है और पदार्थ, सब सेवा करने के लिए है। और बुद्धि दी है उसे, बुद्धि से नहीं जान सकती, परंतु पहले बुद्धि से फिर स्वयं से जानते परमात्मा को, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा अनुभव वो है, उसमें जो मैं हूँ वो जानना है, परमात्मा को जानना, तत्व को जानना, वो स्वरूप को जानना, और प्रभु है उसको मानना है, तीन बात है। ये मनुष्य शरीर के लिए है, और शरीरों में ये शक्ति नहीं है। गाय गाय पवित्र होती है, पवित्र, इसका गोबर भी पवित्र है, गोमूत्र भी पवित्र, महान पवित्र, जिसके खुरों से उड़ी हुई रज्जी भी पवित्र, रज्जी जिस भक्त में हो उस भक्त को भक्त भी पवित्र, इतनी पवित्र है, परंतु ये शक्ति उसमें नहीं है, जानने की, मानने की, करने की, ये शक्ति मनुष्य को है। मनुष्य इस वास्ते ही बनाया गया है, संसार के लिए सब चीजें बनाई, मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया, ये भगवान से प्रेम करे, ये इसलिए बनाया है। इस वजह से मनुष्य जन्म तभी सफल होगा जब भगवान में रह जाएगा, संसार की सेवा करेगा और तत्व को जानेगा, तब मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य हो, तीन बात हो गई, कृत करने से कृत कृत्य हो जाएगा, जानने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा, और परमात्मा को प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। ये तीन चीजें है, तीन शक्तियां है। तो ये मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, और शरीर में नहीं हो जाए भगवान के पास, तो उसको कोई मना ही नहीं है, परंतु अधिकारी मनुष्य माना गया है, मनुष्य मात्र, मनुष्य में स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, स्त्री के विषय में अलग मतभेद है, कई ऐसा माने हैं कि स्त्री का कल्याण होता ही नहीं, कल्याण होता ही नहीं, कल्याण पुरुष का ही होता है, परंतु अपना शास्त्र नहीं मानता, अपना शास्त्र वैसा मानता है, स्त्री हो गई शस्त्र शुद्धस्ते भी आती परांगते, ये सब परम गति जानवर है, स्त्री भी पुरुष भी सब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये और इनके सिवाय। एक संत के साथ बात है, याद आ गई, उनका महाराज संत है, साधु है, भगवान को जानते हैं, साधु भगवान को नहीं जानता, फिर ब्राह्मण भी भगवान को नहीं जानता, क्षत्रिय भी भगवान को नहीं जानता, वैश्य भी भगवान को नहीं जानता, शूद्र भी भगवान को नहीं जानता, ब्रह्मचारी भी भगवान को नहीं जानता, ऋषि भी भगवान नहीं जानता, मानवप्रस्थ भी भगवान को नहीं जानता, सन्यासी भी भगवान को नहीं जानता, भगवान को भगत जानता है, भगवान की भक्ति होने से भगवान जानने में आते हैं, वो जानना मानना ही होता है पहले, वो मानने की शक्ति भक्त में है, भक्त होता है चारों वर्ण और चारों आश्रम से ऊंचा होता है, भगवान की भक्ति से भगवान को जानते हैं और भगवान की शक्ति से भगवान को जानकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त भी हो जाता है, प्राप्त करने की चीज बाकी नहीं रहती। स्वरूप को जानने से जानने की बाकी नहीं रहती और करने की शक्ति शक्ति हो जाता है, करना बाकी नहीं रहता। ये मनुष्य शरीर की महिमा है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और ये काम करना भी, तभी मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य शब्द का अर्थ स्त्रियां भी साथ में, मानव शरीर प्राप्त हुई स्त्रियां वे मनुष्य शरीर के प्रतिनिधित्व है। इनको को ये तीन बार जाननी है। तो ये प्राप्त करना खास मनुष्य का काम है। इस वास्ते तत्परता से मनुष्य करना चाहिए सेवा, मानना चाहिए भगवान को, जानना चाहिए अपने स्वरूप को। ये तीन बात कर लो। ये तीन बातों भगवान का भक्त कर सकता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। परमात्मा को जानना कठिन नहीं है, पहले मान ले परमात्मा है, इसे मान ले। मानने के बाद में भगवान के पास है, तो जाने दे जैसे जनाई जान और तुम्हें हो जाए। भगवान के पास है, जानना है। भगवान का आश्रय लेंगे चलो सब काम हो जाएगा। जानना मानना पढ़ा सब भगवान के शरण हो जाए। इस बात से भक्ति है वो फल है और कर्मयोग ज्ञान योग ये उसका उपाय है, ये साधन है और साध्य है भक्ति योग। ये सिद्धांत है। कई ज्ञान योग को साध्य मानते हैं, कई ज्ञान योग को साध्य मानते हैं। ये मतभेद है आचार्यों में, परंतु शेष सिद्धांत भक्ति ही सब है। ये केवल मानने से हो जाए। जिसने गंगा जी है ऐसा सुनते ही वो भगवान का सुनो लग रहे गंगा जी है। साधारण नदी जी थी वो गंगा जी ले जाएगी, ऐसे ही संसार में परमात्मा प्राप्त करे। ये दिखता है सब परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। जैसे ये गंगा जी है ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप है। सब अपने सहित सब परमात्मा का स्वरूप है। ये बात मान ले है। बहुत बढ़िया बात है। जैसे गंगा जी की प्राप्ति जान सुन गई खुलती होती है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति सुनने मात्र से तत्काल। परंतु इस बात को स्वीकार कर ले। ये स्वीकार करने की शक्ति है। यह शक्ति भगवान ने मनुष्य मात्र को दी है, और बहन वो भाई वो कोई वो मनुष्य मात्र को शक्ति दी है परमात्मा को प्राप्त करने की। मान लो क्यों जान ले, मान ले कर ले, ऐसी बात तो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म सफल हो गया, इसलिए बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। पशु की तरह हुआ, खाते मोदते नित्य सुनकर शुरू कर खा ऐसा हमेशा को भी सोचते ये वृत्ति लिए तो ये आदर्श है। वैसी वृत्ति है क्या क्या मुझे खा लेते मन दे देते खुशी हो गया, खा लिया राजी हो गए। ये पशुता है पशु। सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत सुना करके और अंत में ये कहा कि मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि में मान जाई, इस पशु बुद्धि को सुनो, तू क्या मर जाएगा, तू कैसे मर जाएगा, शरीर तो भैया किसी का ठहरता है नहीं, पर तू कैसे मर जाएगा, ये पशु बुद्धि, पशु बुद्धि में मान जाई, इन्हें त्याग करो। तो पशु बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, ज्ञान बुद्धि होनी चाहिए, पशु बुद्धि नहीं। ये मौका है अच्छी तरह से, आजकल विशेषता से बातें चल रही है, अगर जाने तो आजकल बहुत विशेष बातें जानने का मौका है। ये सदा नहीं रहेगा, सदा नहीं रहेगा, ये अभी है, कोई जानना चाहे तो अभी जानो तत्परता से, रात दिन इस बात की धुन लगाओ, इस तत्व को जानना है, परमात्मा को मानना है, मौका है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो ये मौका है, मनुष्य के सिवाय देवता भी अधिकारी नहीं है, ऐसे पशु पक्षी भी जान गए हैं, गिरे आदमी भगवान है भगत हो गए, ऐसे प्रति सबको मिल सकते है, परंतु अधिकारी मनुष्य मुझे अधिकारी नहीं है। इस बात आप लोगों से कहना है, आप लगन लगाओ, क्यों लगन, देखो संसार की वस्तु काम करने से मिलती है, वो भी मिलती है प्राप्ति प्रधानता से, अभी भी इच्छा भी हो और काम भी करे और प्राप्त साथ मिले तो वस्तु मिलती है तीन बातों से, और परमात्मा मिलती है इच्छा मात्र से, परमात्मा की इच्छा मात्र हो कोई भी नहीं, लालसा भीतर से, जैसे भूखे आदमी को अन्न की प्राप्ति, जैसे प्यासे आदमी को जल की प्राप्ति, ऐसे भगवान की प्यास लग जाता भीतर में तो उसकी प्राप्ति जाती है, इतना सुगम काम है। केवल चाहना मात्र से मिलने वाले परमात्मा है और है नहीं, और वो मौका है अभी बड़ा सुंदर, तो परमात्मा को प्राप्त करना है, इसमें तत्परता से लगना है, तो केवल लगन लगाओ, लगन चाहना करो, आप कैसे पापी हो, तापी हो, कैसे हो, नीचे हो, तो सबका उद्धार करते, नीच निवास भगवान करते, बताते पापी का उद्धार करते, पापी का उद्धार करते, अधम उद्धार भगवान का नाम है, अधम उद्धार, अधम का उद्धार कह देते, तो सभी काम आ गया। मनुष्य मात्र पापी हो, दुराचारी हो, वो भी चाहे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती, पाप में वो ताकत नहीं जो भगवत प्राप्ति की बाधा दे दे, ये पाप में ताकत नहीं है, उसे जो इच्छा होगी तो प्राप्त हो ही जाएगा, पाप वहां तक पहुंचते ही नहीं, परमात्मा की लालसा है इस तक पाप नहीं पहुंचते, पाप की ताकत नहीं है, पाप अंतकरण तक पहुंचता, शरीर स्थोप कौन दे, न करो दे नृत्य दे, शरीर स्थोप शरीर में से तो होने पर भी करता निपता ये नहीं होती, ऐसी मनुष्य में शक्ति है। इस बात के भाई मनुष्य मात्र, भाई हो बहन हो कोई हो, मनुष्य मात्र भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम सच्ची बात, मौका है। देखो ये जब बात कहते हैं सुनते हैं तो आदमी ध्यान नहीं देते, ये सोचते नहीं कि जो कह रहे हैं अभी मौका है, ये बार बार नहीं मिलेगा, ये सदा नहीं मिलेगा, ये दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ करी पावा, दुर्लभ सहज सुलभ करी पावा, दुर्लभ सहज है। श्रोता से मिला हुआ है आज सबको, तो भाइयों को बहनों चाहिए इसी समय उस तत्व को प्राप्त करें और सभी हो जाओ। शतम विहाय भोक्तव्य, सौ काम बिगड़ता हो और भोजन करना हो तो सौ काम छोड़ भोजन करना, और सहस्र स्नान आचरित, हजार काम बिगड़ता हो तो छोड़कर स्नान कर दो। और लक्ष्यम विहाय दातव्य, दान देना है तो लाख काम बिगड़ता हो तो भी दो, दान देना चाहिए। कोटिन तक भगवान के स्मरण कर से क्रोर काम बिगड़ता हो, ये सब बिगड़ने वाले हैं। कोटिन तक भगवान के स्मरण की सबसे मुख्यता है, तो करोड़ों काम हम छोड़ करके भी इसको पहले प्राप्त करो, ये मौका मिलेगा नहीं बार बार। सो परत काल को कर्म को ईश्वर को मिथ्या पुरुष लगाया। भगवान ने बढ़िया करी मनुष्य दे दिया और उसमें बहुत विशेष कृपा भी सत्संग दे दिया, ये विशेष है, बहुत विशेष। संत विशुद्ध विनय परिते ही चित वही राम कृपा कर जी, बीमारी कृपा मिले नहीं संता, सत्संग संसदी कृपाता, ये मौका है। सत्संग मिला हुआ तो इस मौके में भगवान को प्राप्त कर देना, ये मुख्य बात है, ये मुख्य बात है भगवान को प्राप्त करना। और सब गौण है कोटिन तंत्री स्मरित, क्रोध काम जाओ भगवान का सुमन कहा, ये मुख्य बात है। थोड़ी देर चुप रहने से शक्ति आती है, वो शक्ति स्थिर हो जाती। पढ़ते थे तब याद करते थे, याद यही तत्परता से तो दिन भर छोड़ दिया गया। रात्रि को सोते थे याद किया तो बड़ी कठिनता से याद, वो याद किया हुआ पाठ बिना पुस्तक बड़ी कठिनता से होता, सो जाती थी सुबह धनाधन धनाधन आता साहब, ये किया हुआ हमारे लिखा हुआ होता था। हाँ भी कर भी हो सुबह जल्दी आता है फिर अटूटा नहीं ना। शाम को एक बार कठिनता से पाठ कर लिया तो चुप रहने से बैठ जाता है, सुबह तक थोड़ी देर ठहरने से बैठ जाए।